मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 458वीं कक्षा सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद में अकृत सार्वधातु के ओर दीर्घ यहां तक देख लिया था और इसी दीर्घ को आगे ले जाते हुए एक सूत्र और आ रहा है दीर्घ करने के लिए। सूत्र है आगे चिवौ च्यव 26 संख्या पर। चिवौ सप्तम में क्वचनान्तम च्यव्यपदम। चिवि प्रत्यय पर चर्चा पीछे भी हो चुकी है कि ये जिस सूत्र से होता है कृप भुवस्ति योगे संपद्य कर्तरी चिहि, तो वहां पर इसको ऐसा माना गया है क्योंकि सूत्रकार ने तो नहीं कहा कि अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। ये जो पदार्थ जैसा नहीं है पहले उसको वैसा करना, तो इसलिए क्री भू और अस तीन धातुओं के साथ में आता है। ये करना होना या है, तो है में भी वही बात है कि पहले नहीं था अब है। तो उस च्वि प्रत्यय के परिणते ये सूत्र दीर्घ करता है। तो च्वौ अर्थात च्वि प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। पीछे दीर्घ का था और अंगस्य का अधिकार चल रहा था और दीर्घ अचष्ट सूत्र से अचों को ही होता है, तो वहां पर अच परिभाषा आते हुए अजंतस्य अंगस्य ऐसा अर्थ करेंगे। तो जो अर्थ पीछे किया था अजंतस्य अंगस्य वही यहां पर भी। अब अजंत अंगों में अकारांत भी आ गया, इकारांत उकारांत सभी आ गए, लेकिन अकारांत जो अजंत होंगे उनके लिए सूत्र आगे एक और आ रहा है। ये तो है चिवौ च और आगे आएगा अस्य चिवौ, मिलता जुलता है इससे बिल्कुल। वो करता है ईकार यदि अकारांत होगा तो। अब यहां पर जो अजंत लिए जाएंगे उसमें अकारांत का उदाहरण नहीं आएगा क्योंकि अकारांतों में वो अपवाद आगे आ रहा है जो कि ईकार करेगा, वो दीर्घ नहीं करेगा। तो यहां पर इकार और उकार के उदाहरण दिए हैं इसीलिए। तो शुचि शब्द ह्रस्व इकारांत है अजंत है, उसको दीर्घ हो गया तो शुचि करोति यानी अशुचिम शुचिम करोति, जो अशुचि है उसको शुचि कर रहा है तो शुचि करोति। नपुंसकलिंग बोलेंगे तो अशुचि शुचि करोति है द्वितीया का ही वो। ऐसे ही भवती में अशुचि ही शुचिर भवती या नपुंसकलिंग में तो अशुचि शुचि भवती तो शुचि भवती। अस धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं तो शुचि स्यात्। ऐसे ही पटु शब्द है अपटुम पटुम करोति पटु करोति पटु भवती पटु स्यात्। तो इस तरह से पाक काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये क्योंकि च्वि प्रत्यांतों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। अब ये च्वि का प्रसंग आ गया तो कुछ और कार्य भी करना है, उसके लिए आगे सूत्र है रींग रितः। रींग प्रथम एक वचनांतम रितः षष्ठी एक वचनांतम। अब रितः कहा है यहां पर तो ऋकारांत अंग आ जाएंगे, पीछे अजंत अंगों की बात थी। यहाँ ये अस्तातु का विधिलिंग का रूप है, हाँ विधिलिंग का रूप है, होवे होवे में इसलिए है ना कि जैसे यहाँ पर बात बात ये हुई थी कि अभूत तद्भाव अर्थ में होता है, ये तो अभूत तद्भाव अर्थ में होता है और हम लट लकार का यदि प्रयोग करें जैसे करोति भवति में तो लट आ रहा है, तो प्रश्न ये उठता है ना कि वहां पर अस्ति क्यों नहीं दिया, वहां भी लट लकार का प्रयोग आना चाहिए अस धातु के साथ में। लेकिन विचार करके देखो कि जैसा नहीं है वैसा करना है, तो करना है में हम अगर अस्ति बोलेंगे तो ये तो विद्यमानता बता रहे हैं उसके, ये जैसा नहीं है वैसा है ये क्या तात्पर्य हुआ, कुछ नहीं कि जैसा नहीं है वैसा है तो कैसा है फिर। अब स्यात में क्या है कि आगे की बात आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए यानी कि ऐसा करो इसको, वो अंदर से वही अर्थ निकलता है उसका, ठीक है ना। जैसे हम कहें किसी से कि सह गच्छे तो उसे जाना चाहिए, तो गया नहीं है ना अभी, बस यही बात दिखानी है कि जैसा नहीं है वैसा भी हुआ नहीं है, होना चाहिए उसको, ठीक है ना, आगे के लिए कहा जा रहा है। और अगर है हो चुका है तो फिर ये बात कहाँ बनी कि जैसा नहीं है वैसा हो, वो तो अस्थि बोल रहे हैं, वो तो है वहां पर वैसा ही फिर। इसलिए जब अस का उदाहरण देते हैं तो विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, और करोति भवति में तो बात आई गई, करता है होता है, होता है का तात्पर्य वही है कि कर रहा है, मतलब क्रिया चल रही है, अभी परिवर्तन उसमें हो रहा है, तो इस तरह से ये स्यात का प्रयोग करेंगे। तो रिंग रितः अर्थात ऋकारांतस्य अंगस्य, अब यहां पर पीछे जो अकृत सार्धत्व कयोर दीर्घ से अनवृत्ति चली थी अकृत सार्व धातु कयो हो इसकी, तो मैंने बताया भी था कल कि इसकी अनवृत्ति ये चौबीचा जो सूत्र में संबद्ध नहीं हो पाएगी, लेकिन आगे के सूत्र में जाना है इसको, तो अगले सूत्र में यहां पर इसका उसी प्रकार से अर्थ करेंगे अब कि अकृत यकारे असार्व धातु को यकारे चौच परतः, चवी और बढ़ा दिया गया है इसमें बस, ऋकारांतस्य अंगस्य अकृत यकारे असार्व धातु को यकारे चौच परतः रिंग आदेशो भवति, आदेश इसलिए कहा क्योंकि इसमें ङकार लगा हुआ है, तो ङकार लगा होने के कारण से इसको आदेश के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और ङित होने से अलोन्त्यस्य भी वो ङिच्य सूत्र भी लग जाएगा। तो ऋकारांत शब्दों में मातृ है, पितृ है, और धातुएं भी ले लेंगे, जैसे क्री धातु है, मातृ पितृ तो प्रातिपदिक है, लेकिन अंग तो प्रातिपदिक हो या धातु हो कोई भी हो सकता है, प्रत्यय आगे आना चाहिए बस। अब यहां पर मातृ शब्द से क्यच प्रत्यय करके आत्मनः मातरम इच्छति, आत्मनः पितरम इच्छति, अपने माता पिता को चाहता है, तो मातृ से क्यच प्रत्यय आकर के मातृ और या। अब ये जो क्यच है ये कैसा है, अकृत यकार असार्व धातुक यकार, यकार है लेकिन ये न तो कृत संज्ञक है और न ही सार्व धातुक है, तो और तो कुछ यहां प्राप्त नहीं हो रहा था, हम ये नहीं कहेंगे किसी का अपवाद है ऐसा है वैसा है कुछ भी नहीं, लेकिन ये सूत्र यदि न होता तो क्या कुछ हो सकता था यहां पर, गुणादि का तो कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन मातृ जैसे पीछे कहा गया था अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घ, इसे दीर्घ तो किया ही गया था, जितने भी अजंत अंग हैं उनको दीर्घ किया गया था, तो अकृत यकार असाधातु यकार में, लेकिन वहां पर साथ में एक चीज और भी थी जो दीर्घ कहा गया था, वहां एक अनवृत्ति और भी आ रही थी, कौन सी आ रही थी, किंगिति, अकृत यकार असार्धातुक यकार इतना ही मात्र नहीं था, उसमें एक विशेषण किंगिति और लगा हुआ था कि साथ में कितिंगित भी होने चाहिए वो, अब यहां पर भी कैसे देखेंगे हम, तो ये भी कित है नहीं है, कित भी है, अकृत यकार भी है, असार्धातुक यकार भी है, तो इसलिए अगर ये सूत्र रिंग आदेश नहीं करेगा तो वो दीर्घ कर सकता था, बस इतना ही तो होता, दीर्घ रिकार हो जाता, तो वो ना हो करके इसने री आदेश कर दिया है। और यही बात अगले सूत्र में भी जाएगी, रिंगशैग लिंगशु में भी। तो दीर्घ रिकार करके मातृयति, ठीक है ना, पितृयति, ऐसे ही मातृयते पितृयते, यहां ये क्यंग का उदाहरण हो गया है, कर्तुः क्यंग सलोपश्य, माता इव आचरति, माता के समान आचरण कर रहा है, तो मातृयते कर रहा है नहीं कहा जाएगा, बल्कि कर रही है कह सकते हैं अगर महिला है तो। अब क्रिया से ये तो पता लगता नहीं है कौन सा लिंग है ना, क्रिया तो अलिंग होती है ना, तो मातृयते पितृयते ये तो क्रिया बन गई ना, अब धातु बन चुकी है। तो यहां पर भी क्यंग के क्यंग पर रहते इसको भी ऐसे ही रीकार आ गया, री आदेश हो गया। और दूसरा है चेक क्रियते, ये क्री धातु का है, यंग यक प्रत्यय का नहीं उसका, यंग प्रत्यय का, तो क्री से यंग प्रत्यय करके, और यहां पर भी क्री को री आदेश करके, उसके बाद जब द्वित्व करेंगे तो दुर्वचन सी लगाएंगे या नहीं, आजादी प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखा करो सदा, यंग है तो यहां दुर्वचन सी नहीं लगेगा, बस क्री को ही द्वित्व हो जाएगा, यानी का में जो रेफ है ईकार की मात्रा क्री, इसी को द्वित्व करके और अभ्यास के सारे कार्य करके, और अभ्यास में गुण भी कर लेना है क्योंकि यंग प्रत्यय किया है, तो गुणों यंग लुको हो, तो इस तरह से चेक क्रियते। ये तो हो गए अकृत यकार और असार्धातुक यकार के उदाहरण। अब चिवी का भी देना है उदाहरण, तो चिवी में फिर उसी प्रकार से मातृ शब्द से और चवी प्रत्यय आएगा, और क्री भू अस का प्रयोग भी करना पड़ेगा, तो भू का प्रयोग किया है इन्होंने, भूतः भूतकाल में कुता प्रत्यय करके, तो मातृभूतः यहां पर भी ऋकार के स्थान पर रींग आदेश हो गया। एक और दिया है उदाहरण पित्र्यम। अब ये पित्र्यम उदाहरण ये चिवऊ के आगे नहीं देना चाहिए था, इसको यदि लेना भी है तो चेक्रियते के आगे ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि चिवी के उदाहरण प्रारंभ हो गए। अब चिवी के उदाहरण प्रारंभ हो गए तो पितृयम में तो चिवी है नहीं, तो इसको लेना चाहिए पीछे चिवऊ से पहले, क्योंकि चिवी का तो एक ही उदाहरण दिया है, जैसे वहां पर हमने क्यच का दिया, क्यंग का दिया, यंग का दिया, ठीक है ना, तो पितृयते के आगे इसको डाल सकते थे पित्र्यम, चेक्रियते क्योंकि धातु का था अलग से उसको आगे ले लिया, और चिवी प्रत्यय का फिर मातृभूत है, ऐसे हो सकता था। तो पित्र्यम में यहां क्या है, यहां पितृ शब्द से तद्धित प्रत्यय किया गया है, पितुर्यच्य, ठीक है ना, पितृ शब्द से यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय यहां पर ये भी क्योंकि तद्धित है तो कृत संजक तो है नहीं, और न ही सार्धातुक है, लेकिन यकार तो है ही, यकारादि प्रत्यय हो गया, तो यकारादि प्रत्यय का उदाहरण है ये, चिवी का नहीं है। अब यहां पर जब री आदेश करेंगे तो पितृ और य, अब क्योंकि ये तद्धित है स्वादियों में आ गया, तो यचिभम से भसंज्ञा भी होगी, तो यसे तीचे से यहां ईकार का लोप भी हो गया, ऐसा पीछे के उदाहरण में कहीं नहीं है, और यहां ईकार का लोप हो जाएगा, तो पित्र्यम ये बन गया। अब अगला सूत्र, तो ये भी अकृत सार्धातुक और दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति में आगे का सूत्र है, रिंग श यग लिंगशु। रिंग प्रथमैक वचनांतम, शयग लिंगशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां प्रत्यय कौन कौन से हैं, देखो पीछे से जो अनवृत्ति आ रही है उसमें से यहां किस इसका संबंध हम जोड़ पाएंगे। देखो पीछे कहा था अकृत सार्व धातु कयो हो, इसकी अनवृत्ति बताई थी 29 संख्या तक, तो 29 में ये 28 संख्या पे चल रहे हैं अभी हम, तो अकृत सार्व धातु कयो हो ये आना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर अकृत का संबंध जुड़ेगा क्या कि कृत संजक न हो। देखो श प्रत्यय है, यहाँ कृत का कोई प्रसंग नहीं है। श प्रत्यय कृत संज्ञक होता है कहीं पर? नहीं होता। आगे यक प्रत्यय आ रहा है सूत्र में, श यक, ये भी कृत संज्ञक नहीं है। लिंगलकार, लिंगलकार जो है विधलिंग या आशीर्लिंग, तो चाहे कोई सा भी ले लो, वहां कृत का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, ठीक है ना। यासुट आगम होगा ना, तो वहां भी ये बात नहीं घटेगी। तो इसलिए कृत की अनवृत्ति यानी कि अकृत की अनवृत्ति यहां पर नहीं घटेगी अब। हाँ, जो असार्वधातुक है उसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यासुट जहां, ये लिंग लकार जो होता है सार्वधातुक भी होता है विधलिंग, और आशीर्लिंग अर्ध धातुक भी होता है, ठीक है ना। तो उसकी अनवृत्ति घट जाएगी, अकृत से यहां संबंध नहीं लगेगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा रिकारांतस्य अंगस्य, पीछे तो कहा था रिंग आदेश, और वहां जो प्रत्यय बताए थे परे रहते, तो अकृत यकार और असार्धातुक यकार। अब उसकी दृष्टि से देखें यहां पर, तो ये जो रिंग आदेश कर रहे हैं, तो क्या पिछला सूत्र यहाँ किसी किसी उदाहरण में लग सकता है? जैसे श प्रत्यय करेंगे तो पिछला सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि यकार आदि नहीं है। श यक करेंगे तो लग जाएगा। तो इस तरह से यक प्रत्यय में तो ये पिछले सूत्र का भी अपवाद बन गया, रिंग रेतह का ये अपवाद बन गया, ये रिंग आदेश कर रहा है वहां पर। और लिंग लकार में देखें हम, तो लिंग लकार में भी क्योंकि यकार आदि की तो अनवृत्ति आ ही रही है यहाँ पर। देखो, यकार आदि की अनवृत्ति जो आ रही है, ये श के साथ में नहीं जोड़ेंगे, यक के साथ में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि विशेषण कहाँ लगाते हैं? जहां संभव और व्यभिचार हो। तो श में तो संभव ही नहीं है, है संभव, यकार आदि बनेगा ही नहीं। और यक में क्या है, संभव है कि व्यभिचार है, क्या है यक यकार आदि है कि नहीं है? तो इसका व्यभिचार भी दिखाएं कहीं पर हम, ऐसा भी यक दिखाओ जो यकार आदि न हो। एक बार मैंने उदाहरण दिया था ना कि मांसाहारी शेर, तो मांसाहारी विशेषण क्यों नहीं लगाते वहां पर? अरे व्यभिचार भी तो हो कोई, ऐसा शेर दिखाया जाए जो शाकाहारी हो मांसाहारी न हो, तब तो लगाया जाए विशेषण। जब है ही वो मांसाहारी, तो यक तो है ही यकार आदि, तो क्यों बोलेंगे हम यकार आदि यक? लिंग के साथ में यकार आदि बोल सकते हैं, और सार्वधातुक असार्वधातुक ये भी लिंग के ही साथ में बोला जाएगा। तो पीछे की जो अनुवृत्ति आ रही है ना, यकार आदि और असार्वधातुक, ये केवल लिंग के साथ में जुड़ेगा। तो रिकारांतस्य अंगस्य श यक इत्येतयोः, ये अलग कर दिए दोनों, लिंगी च यकारादौ असार्वधातुके, इनके यकारादौ और असार्वधातुके ये दोनों लिंगी के साथ में है, परतः रिंग आदेशो भवति। तो इस तरह से पिछले सूत्र का अपवाद बनेगा ये यक में और लिंग में, क्योंकि वो भी यकार आदि है। तो श का उदाहरण लिया पहले, द्री धातु, द्रिंग आदरे, तो द्रिंग आदरे में यहां पर, अब यहां जो है हम ये कह सकते हैं क्या, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ का ये अपवाद है यहां? नहीं बनेगा ना, क्योंकि श में तो किसी का भी अपवाद नहीं है, श में तो कहीं प्राप्ति नहीं था, न रिंग प्राप्त था न ही दीर्घ प्राप्त था, तो इसने कर दिया रिंग आदेश। तो आद्रियते, अब रिंग आदेश करने के बाद स्थिति क्या बनी है, द्र में ह्रस्वीकार की मात्रा द्रि और आगे श का अ है। ये कौन से लकार का उदाहरण है, लट लकार का, तो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? ये आद्रियते कर्मवाच्य, और कोई बोलो, और किसी को नहीं पता, कुछ तो बोलो दोनों में से भाई, कर्तृवाच्य, और कोई, और कहीं से कोई आकाशवाणी आ रही है? नहीं आ रही है। तो देखो अगर हम कर्तृवाच्य बोलेंगे, ख्याति ने कर्तृवाच्य बोला था तो कर्मवाच्य बोला था ख्याति ने, तो कर्मवाच्य में तो श प्रत्यय होता ही नहीं, ठीक है ना। तुदादिभ्य तुदादिगण की है ना ये, तो तुदादिभ्य श से श प्रत्यय आएगा तो वो तो कर्मवाच्य में होगा ही नहीं, तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है ना। अब यहां पर आ द्री और अ आत्मनिपद में है, द्रिंग है ना अंगित, आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, ते आ गया। अब कर लेंगे यहां पर इयंग आदेश, ये इयंग करके बना है, ये कर्मवाच्य का धोखा क्यों हो गया कि यह देख करके हो गया कि यक प्रत्यय का उदाहरण है ये। अरे यक का तो आगे आएगा ना, ये श का उदाहरण है। तो आद्रियते में जो यह दिखाई दे रहा है ये इयंग आदेश करके जो यह है वो है ये। अब रहा अगला प्रश्न कि तो फिर कर्मवाच्य में क्या बनेगा। हम कहें कि स आद्रियते, उसका आदर किया जा रहा है, क्या यह अशुद्ध है। स मया आद्रियते या तेन आद्रियते, तो यक करेंगे तो क्या बनेगा। देखो सूत्र क्या कह रहा है, श परे हो या यक परे हो, ये तो दोनों ही अवस्थाओं में रिंग आदेश कर रहा है, तो वहां भी आद्रियते ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। यद्यपि उदाहरणों ने यक में क्रियते ह्रियते का दिया है आगे, लेकिन ये भी रख सकते हैं आद्रियते। अरे क्रिय और द्री में अंतर क्या रह गया, जैसे वो रिकारांत है ऐसे ये भी रिकारांत है, जब वहां क्रियते बन गया तो यहां द्रियते बन जाएगा, आंग तो उपसर्ग है अलग से। तो इस तरह से आद्रियते ये कर्मवाचक का भी है यक प्रत्यांत, और कर्तृवाचक में बनेगा श प्रत्यांत, और दोनों ही स्थलों पर ये रिंग आदेश करेगा। धृ धातु से आध्रियते, ऐसे ही यक का दे दिया है, क्रियते ह्रियते, ठीक है। अब दिया है लिंग का, तो लिंग में स्पष्ट है कि असार धातु जब कहा था तो वहां लाना है हमें आशीर्लिंग, ठीक है ना। तो आशीर्लिंग का उदाहरण हो गया क्री धातु से, क्री धातु का रूप से लाए तो विधलिंग में क्या रूप बनता है, विधलिंग बनता है कुरियात, कुरियाताम कुरियुहु, और आशीर्लिंग में क्रियात, आगे बोलो क्रियास्ताम, हाँ वहां सकार रहेगा, क्रियात क्रियास्ताम क्रियासुहु। तो यहां क्रियात में या सुट का सकार और सुट का सकार भी आएगा, तो दो सकार होंगे, आगे तिप का तकार भी है, तो इसको संयोगाद्वेरंतेचा से एक एक करके हटाते रहो, दोनों हट गए। यहां उससे मत हटाना, लिंग सलोपोनंत्यस्य, वो विधिलिंग में हटाता है सदा, क्योंकि वहां सार्वधातु के की अनुवृत्ति आ रही है, रुदादिभ्य सार्वधातु के ईश से ईड जनोर्ध्वेच और आगे लिंग सलोपोनंत्यस्य। तो क्रियात ह्रियात, तो रिंग आदेश इसने कर दिया यहां पर। तो इस तरह से दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी यहां पर, अकृत सार्धातु कयोर दीर्घ से, वो न हो करके, लेकिन उसका अपवाद फिर वो आ गया था ये रिंग रिता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनके अपवाद बनेंगे। चलो आगे देखो, अब ये श यग और लिंग, अब इनकी अनुवृत्ति आगे ले जा रहे हैं अगले सूत्र में, और साथ में जो पीछे कहा था कि अकृत सार धातु कयो हो, ये 29 सूत्र तक जाएंगे, इनकी अनुवृत्ति जाएगी, तो यहां पर भी उनकी अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन यहां पर जो अनुवृत्ति आ रही है तो बात वही है कि उसकी अनुवृत्ति का संबंध जैसे हमने रिंग शयक लिंगशु में लगाया था, उसी प्रकार से यहां पर भी, क्योंकि न तो अकृत का संबंध जुड़ पाएगा, ठीक है ना। हाँ सार्धातुक जो है असार्धातुक, तो उसका संबंध हमने पीछे भी जोड़ा था और वो बात यहां पर भी जुड़ जाएगी। अब रही बात कि शयग लिंगशु की अनुवृत्ति हम आगे ले जा रहे हैं इस सूत्र में, तो यहां श प्रत्यय परिणते, इसका संबंध जुड़ पाएगा क्या। तो हम देखते हैं कि इसमें जो धातुएं पड़ी हैं री और संयोग आदि, अर्ति और संयोग आदि, तो री धातु तो तुदादिगण में है ही नहीं, शप्रत्यय हो ही नहीं सकता। और तुदादिगण में कोई ऋकारांत संयोग आदि धातु भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसका भी यहां पर नहीं हो पाएगा। तो श का यहां, श की अनुवृत्ति यहां नहीं लग पाएगी। तो रिंग शयक लिंगशु जो है ना, शयक लिंगशु, तो यहां पूरे शब्द की अनुवृत्ति उन्होंने लिख तो दी है, लेकिन अनुवृत्ति वास्तव में किसकी मानी जाएगी, यक लिंगशु, यक और लिंग दो का संबंध जुड़ पाएगा। तो गुण प्रथम एक वचनांतम अर्थी संयोगाद्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अर्थी जो पढ़ा गया है यहां पर, तो एक तो रिगति प्रापणयो धातु है जो कि भुआदि गण में आती है, और दूसरा एक ज्योत्यादि गण की भी धातु है रिश्री गतव, तो दोनों का ही यहां पर ग्रहण किया गया है अर्थी कह करके, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठेगा, अर्थी जब रूप बोलेंगे बनाएंगे इष्टे प्रत्यय करके, तो न तो ये भुआदि की लग रही है, क्योंकि भुआदि की होती तो बनता रिच्छति, री को रिच्छ आदेश हो जाता है ना, और ज्योत्यादि की बनाते हम इष्टे प्रत्यय करके तो बनता ईअर्ति, ज्योत्यादि में ऐसे ही रूप चलेगा, द्वित होगा ना फिर, तो ना तो ये रिच्छति है ना ईअर्ति है, और इन्हीं दोनों गुणों की ले रहे हैं। तो पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि अगर केवल री बोल देते तो तब भी बात नहीं बनती, इष्टे प्रत्यय करके उन्होंने बोला तो वहां उन्होंने प्रत्यय का लुक ही कर दिया। अगर हम भुआदि की लेंगे तो शप आया, उसका लुक कर दिया, ठीक है ना, छांदस लुक कर दिया, और ज्योत्यादि में भी बहुल से वहां भी शप जो है शप का ही सीधा लुक कर दिया, तो लुक करके उन्होंने अर्थी बोल दिया है सामान्य रूप से, तो दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा। और छंदोवत सूत्राणी भवंती, छंद में हम लुक करते ही हैं बहुलम छंदसी से, तो सूत्र में भी लुक हो जाता है, इसलिए है, क्योंकि केवल रिच्छति बोलते तो ज्योत्यादि की रह जाती, ईअर्ति बोलते तो भुआदि की नहीं आ पाती, दोनों में ही समस्या थी, तो उन्होंने एक अलग प्रकार से बोल दिया लुक करके। अब लुक करके बोलेंगे तो कोई कहे कि फिर अदादि की क्यों नहीं ले लें, अदादि में लुक हो जाता है ना शब्द का, तो अदादि में है ही नहीं रही, कहां से ले लोगे। तो इसलिए ज्योत्यादि भुआदि दोनों की द्वि धातु यहां पर गृहित की गई है। तो अर्ते है संयोगादि नाम रिकारांता नाम अंगा नाम यकी, ठीक है ना, ऊपर से यक आ रहा था यकी, और लिंग के साथ में फिर वही चीजें जोड़ी जाएंगी, लिंगी च यकारादौ असार धातु के परतः गुणो भवती, लिंग के साथ में यकारादि और असार धातु ये दोनों विशेषण भी साथ में बोलने हैं। अब उदाहरण देखो, पहले यक का उदाहरण लिया, तो री धातु से चाहे भुआदि की लें चाहे ज्योत्यादि की, दोनों ही धातुओं से एक ही प्रकार का रूप बनेगा यक प्रत्यय करेंगे तो अर्यते, ठीक है, री को गुण हो गया अर्यते। और विधलिंग में नहीं, आशीर्लिंग में, तो आशीर्लिंग में री धातु का अर्यात, तो ये भी अब यहां पर जो अर्यात दिया है इन्होंने, तो यहां भी चाहे हम भुआदि की लें या ज्योत्यादि की लें, अंतर आएगा कुछ भी? देखो गणों का अंतर कहाँ आता है, गणों में धातु जो आती है उसका प्रभाव कितने लकारों पर पड़ता है, चार लकारों पर, लट लोट लंग विधलिंग, हम ले रहे हैं आशीर्लिंग का, तो यहां तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं गण का, चाहे भुआदि की हो चाहे ज्योत्यादि की हो, रूप एक जैसा ही बनेगा अर्यात। यहां भी वही या सुट का सकार सुट का सकार इन सब का लोप हो चुका है और री को गुण हो गया। अब संयोगादियों के उदाहरण लिए, पहले यक का लिया, जैसे स्मृति संयोगादि है, सकार मकार का संयोग है, तो यहां यक प्रत्यय करके स्मर्यते याद किया जाता है, गुण हो गया। और आशीर्लिंग में स्मर्यात, ठीक है, इस तरह से उदाहरण यहां पर बनेंगे। तो ये जो गुण का विधान किया गया है, देखो गुण पीछे भी कई बार आ चुका था, कल भी हम चर्चा कर रहे थे गुणों की भरमार है ना यहां पर, तो ये गुण और आ चुका है। अब ये गुण क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रत्यय ही ऐसे हैं आगे जहां पर किंगति च गुण होने ही नहीं देता, तो इसलिए गुण की प्राप्ति यहां इस सूत्र से कराई गई। अब ये गुण गुण शब्द अगले सूत्र में भी जा रहा है। तो अगला सूत्र है यंगी च, यंगी सप्तम में गुचनांतम च व्यपदम। अब पीछे से पूरा का पूरा सूत्र, ठीक है ना, क्योंकि वहां जो अनवृत्ति आ रही थी वो शयग लिंगशु, तो उसमें यग और लिंग ये दो हो गए थे, लेकिन यंग प्रत्यय में भी तो वही कार्य करना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र बनाना पड़ा। तो कोई कह सकता है फिर इसी सूत्र में और जोड़ देते, इसी में ही पढ़ देते साथ में, अलग से क्यों पढ़ा यंगी च, तो क्योंकि यंगी की अनवृत्ति को आगे ले जाना है इसलिए। तो अर्ते है संयोगादी नाम ऋकारांता नाम अंगा नाम यंगी च परतः गुण भवती। यहां कोई ज्यादा विस्तार से अर्थ नहीं करना है, बस यंग प्रत्यय को ही और बढ़ाया गया है। तो वही भुआदि और जोहत्यादि की किसी भी धातु से यहां पर री प्रत्यय री धातु ला करके और यंग प्रत्यय किया, लेकिन यंग प्रत्यय करते समय ही प्रश्न उठ जाएगा कि यंग प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा लगाते हैं, धातु रे काचो हलादे है, तो क्या ये हलादी है, ये तो हलादी है ही नहीं, यहाँ यंग प्रत्यय आ ही कैसे जाएगा। तो देखो उसी सूत्र पर एक वार्तिक के द्वारा कुछ धातुओं को बढ़ाया गया है, धातु रे काचो हलादे है सूत्र पर। तो वहां एक है वार्तिक कि अट्यर्त्य शूर्णो तीनाम उपसंख्यानम। अब जो बढ़ाएंगे तो उन्हीं को तो बढ़ाएंगे जो हलादी नहीं है, आजादी है। तो देखो अट्यर्त्य शूर्णोति, अटि अर्ति अशु ऊर्णु, अट अश और री और ऊर्णु हैं सारी आजादी चारों। तो चार धातुएं और बढ़ा दी गई हैं, हलादी होने से प्राप्त नहीं था, तो उस वार्तिक से यहां पर यंग प्रत्यय करेंगे। तो री से यंग प्रत्यय किया, इसने कर दिया गुण, तो क्या बन गया, अर य, ठीक है ना, अर और य। अब द्वित्व करना है हमें संयोगों से, तो कैसे करें, आजादी है ना, द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, और द्वितीय एकाच में देख रहे हैं हम कि रेफ और यकार ये आदि में आ रहे हैं, संयोग बन गया रेफ और यकार का, और संयोग के आदि में नकार दकार और रेफ आ जाएं तो उनको तो द्वित्व होता नहीं है, नंद्राह संयोग आदयः, तो फिर रेफ का तो द्वित्व होना नहीं चाहिए, हैं या इसी को तो होगा फिर, और या में फिर या को ही तो द्वित्व होगा, तो या को द्वित्व करके बन जाएगा अरार्यते, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो नंद्राह संयोग आदयः में भी एक वहां भी संशोधन किया गया है, वहां भी एक अलग से ये बात कही गई है कि द्विवचन का जो प्रतिषेध किया गया है नकार का दकार का और रेफ का, तो वहां पर यदि रेफ ऐसा है, संयोग के आदि में तो आएगा, लेकिन यदि ऐसा है वो रेफ संयोग के आदि में कि जिसके आगे यकार आ रहा हो तो निषेध नहीं होता उसका, ठीक है ना, यकार परस्य रेफस्य निष्यते, क्या निष्यते, निषेध, निषेध वहां इष्ट नहीं है। अब ये यकार परक रेफ ही तो है, ये संयोग के आदि में होते हुए भी यकार परक रेफ है ये, और या तो अब किसको द्वित्व करेंगे हम, रेफ यकार नहीं रिया, रिया तो आ को अलग कर दो, रिया रिया। अब जो अभ्यास में रिया है इसमें हलादी शेष है तो र शेष रहा ना, तो अ र रिया ते। अब अभ्यास में जो र है इसको दीर्घ भी कर लेंगे क्योंकि यंग प्रत्यय हुआ है ना, तो दीर्घ हो कि तह यंग हो या यंग लोको, दोनों ही स्थलों पर ये दीर्घ करता है अभ्यास में, बस अकित अभ्यास होना चाहिए तो अकित ही है ये, तो अरार यते। संयोग आदि का दिया ऋकारांतों में, तो स्वरी पीछे था स्मरी का है ना, गुणवर्ती संयोग आदियों में तो वो भी ले सकते हैं, सास मर्यते बन जाएगा वहां, यहां सास्वर्यते। तो यहां भी स्वरीय और यंग गुण करके पहले स्वर्य ये बनाने के बाद अब द्वित्व करेंगे तो स्वर स्वर्य, यहां तो स्वर को द्वित्व होगा ना, स्वर स्वर्य अभ्यास के सारे कार्य करके सास्वर्यते। धुरी धातु से धाध्वर्यते स्मृति का भी दे दिया है, देखो सास्मर्यते और पिछले सूत्र में भी आई थी स्मृति धातु। तो इस सूत्र ने यंग प्रत्यय पर रहते गुण किया है, ठीक है ना। तो गुण की तो बात पूरी हो गई इन दोनों सूत्रों के द्वारा। अब यंग प्रत्यय आ गया है प्रसंगवश, तो एक सूत्र और दे दिया है यंग से ही जुड़ा हुआ, वो क्या कह रहा है, ई घराधमो। यह अलग ही कार्य कर रहा है, पिछले सूत्रों से कोई संबंध नहीं है इसका। तो ई लुप्त प्रथमांत निर्देश घराधमो षष्ठी द्विवचनांतम, आकारांत है दोनों धातु में घरा और धमा। तो घराधमा इत्येतयोः अंगयोः यंग परतः ई कारादेशो भवति। अब ये किसी का अपवाद नहीं है, कुछ और प्राप्त नहीं हो रहा है यहां, बस ई कार आदेश करना है। तो घ्रा गंधोपादाने धमा शब्दाग्नि संयोगयोः, इन दोनों धातुओं से यंग प्रत्यय ले आएंगे, हलादी हैं ये तो सरलता से आ जाएगा यंग प्रत्यय। और यंग प्रत्यय लाते ही यहां ईकार कर लेंगे इस सूत्र से, तो घ्री य, ठीक है ना। अब घ्री को द्वित्व करेंगे, तो घ्री को द्वित्व करके अभ्यास में घकार शेष बचेगा और फिर कोहोष्ठ लगाएंगे तो उसको जकार बन जाएगा, यानी कि जी घ्री य। अब जी घ्री य तो जी में ह्रस्व से ह्रस्व भी कर लो, यदि भी वहां गुण हो जाना है, ह्रस्व करो या मत करो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो गुणो यंग लोगो से गुण हो जाएगा ई को, ठीक है ना, जे घ्रियते। ऐसे ही धमा धातु से दे धमीयते, ये यंग का प्रकरण पूरा हुआ। अब ये ई घ्राद्म सूत्र ने ई आदेश कर दिया, तो ई आदेश कर दिया तो अब ई का प्रकरण चल पड़ा, ठीक है ना। ई आदेश के दो सूत्र और आ रहे हैं अब, लेकिन प्रत्यय वहां पर भिन्न है, यहां तो यंग प्रत्यय परिणते किया गया था। अगला सूत्र आ रहा है चिव प्रत्यय परिणते ईकार करने के लिए, तो अस्य चिवौ, ऐसे देखो संबंध जुड़ता है अनुवृत्तियों का परस्पर, एक दूसरे से सब तार जुड़ते चले जाते हैं। तो अस्य, ठीक है ना, अब यहां आकार का अवर्ण कहा गया है तो तदंत विधि हो जाएगी। तो अवर्णांतस्य अंगस्य च्वौ परतः ईकारादेशो भवति। अब पीछे मैंने बताया था ना कि पीछे जो सूत्र आया था च्वी प्रत्यय में, तो वहां क्या किया गया था, वहां पर भी दीर्घ किया गया था, लेकिन वो दीर्घ सारे ही अजंत अंग ले लिए थे, उन अजंत अंगों में से अवर्णांत यहां ले लिए गए, तो यहां दीर्घ न होकर के ईकारादेश हो जाएगा। तो शुक्ल शब्द से उसी प्रकार से पीछे बनाया था, वहां शुचि आदि शब्द थे, यहां पर अवर्णांत लेंगे, तो अशुक्ल शुक्लो भवति इति शुक्ली भवति है, शुक्ली स्यात। ऐसे ही अखट्वाम खट्वाम करोति तो खट्वी करोति, एक ह्रस्व आकार का दे दिया एक दीर्घ आकार का दे दिया है, क्योंकि अवर्ण कहने से दोनों ही आ जाएंगे, तो खट्वी करोति खट्वी स्यात। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द व्यवहार में प्रयोग में आते हैं जो कि च्वी प्रत्यांत होते हैं और वहां हमें ई का प्रयोग दिखाई दे रहा होता है, तो ये सूत्र बहुत लगता है। एक और सूत्र लिया, वो भी ईकार आदेश करता है, क्यचिच, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। तो क्यचि सप्तम एक वचनांतम च अव्यपदम है, अवर्णांतस्य अंगस्य क्यचि परतः ईकार आदेशो भवति। अब यहाँ भी वही प्रश्न उठेगा कि अस्य च्वौ कहा गया है तो च्वी के साथ में क्यच भी बोल सकते थे, तो अलग से योग भाग जो किया गया है इसलिए कि उसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी और च्वी प्रत्यय की अनुवृत्ति जानी नहीं थी, क्योंकि समास करके ही तो बोलते फिर च्वी का और क्यच का, तो इसलिए इसको अलग से कर दिया। तो यहाँ भी अवर्णांत अंग जैसे पुत्र खटवा आदि जो शब्द हैं, घट है, माला है, तो क्यच प्रत्यय लाना है हमें, तो क्यच प्रत्यय लाएंगे तो उसी प्रकार से विग्रह करना होगा, यानी आत्मनः पुत्रम इच्छति, आत्मनः खट्वाम इच्छति, आत्मनः घटम इच्छति, आत्मनः मालाम इच्छति, ऐसे विग्रह करके सर्वत्र क्यच प्रत्यय लाएंगे, इससे ईकार हो जाएगा। उसके बाद धातु संज्ञा करके लट तिप शप आ करके अतोगणे लगा करके पुत्रीयति, खट्वीयति, घटीयति, मालीयति, ये सब बन जाएंगे। अब ये क्यच का जो प्रसंग चल पड़ा था कि क्यच प्रत्यय पर रहते अवर्णांत अंगों को ईकार कहा गया है, इसकी कुछ अतिव्याप्ति होने लगी, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर ईकार नहीं करना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र है। अशनायो दन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, ये तो सूत्र पहली बार पढ़ रहे होगे तुम लोग, पीछे कहीं प्रसंग आया नहीं है इसका अभी तक। तो अशनायो दन्य धनाया प्रथमा बहुवचनांतम बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु सप्तमी बहुवचनांतम, इसमें जो शब्द हैं अशनाय, ये जो लग रहा है कि तृतीय चतुर्थी का एक वचन, ऐसा नहीं, ये क्यच प्रत्यांत हैं सारे, क्यच प्रत्यय करके पढ़े हुए हैं। तो अशनाय और उदन्य धनाय तीन शब्द हैं ये, तो अशनाय उदन्य धनाय इत्येतानि शब्द रूपाणि यथा क्रमम, साथ में अर्थ भी दे दिया है, बुभुक्षा पिपासा गर्ध इत्येतेषु अर्थेषु निपात्यन्ते। अब स्पष्ट है कि निपातन का सूत्र जिस प्रसंग में यहां पढ़ा गया है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ संबंध सूत्र से रहेगा ही पीछे सूत्र से, तो क्यच प्रत्यय का प्रकरण चल पड़ा था तो क्यच प्रत्यांत ही निपातित हैं ये। अब निपातन किया गया है तो कुछ तो विशेष कार्य होगा ही, तो ईकार की जो प्राप्ति हो रही थी क्यचीच से उसको रोक करके दीर्घ यहां पर किया गया है, और कुछ और भी आदेश किए गए हैं। अब साथ में इनके अर्थ भी दे दिए हैं, क्योंकि क्यच प्रत्यय हम जब करते हैं तो हमें तो पता है कि किस अर्थ में करते हैं, तो वहां अर्थ बताना थोड़ी पड़ता है, भाई सीधा है सुपा आत्मनः क्यच, पीछे से आई रहा है धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, इच्छा अर्थ चल रहा है, तो अगर ये अर्थ न दें तो सीधा यही तो अर्थ होगा कि आत्मनः अशनम इच्छति, ऐसे ही विग्रह करेंगे। लेकिन यहां साथ में ये कह दिया है कि इच्छा तो रहेगी इसमें, लेकिन इच्छा होते हुए भी थोड़ी सी विशिष्टता आ जाएगी। एक तो होता है इच्छा अशन माने भोजन के, मान लो कोई अपना भोजन चाह रहा है इसलिए कि ठीक है भाई हम सायंकाल को रख लेंगे या किसी और को देंगे, मतलब अपना एक अधिकार दिखाने के लिए कि भाई मेरा भोजन है ये और मैं अपने भोजन को चाह रहा हूं, खाना है ये सिद्ध नहीं हो रहा है उससे। लेकिन बुभुक्षा यदि कहा जाएगा और तब यदि चाह रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि खाने के लिए चाह रहा है, खाने की इच्छा है उसको, अभी एक सामान्य रूप से नहीं चाह रहा है। ऐसे ही जल में पिपासा है, पीने की इच्छा है, अर्थात यदि सामान्य रूप से चाहना होगा तब तो फिर अशनीयति ही बनेगा, ठीक है ना, उदकीयति ही बनेगा, ऐसे ही बनेंगे फिर। तो ये जो निपातन है ये अलग अलग अर्थों में, ऐसे ही धन की बात है कि धन चाह रहा है तो धन व्यवस्था करने के लिए परिवार में इच्छा होती ही है, चाहेगा ही कमाएगा, तो इच्छा करेगा तभी तो कमाएगा। लेकिन यहां क्या है कि लालच की दृष्टि से चाह रहा है तब ये धनाय बनेगा और नहीं धनीयति बनेगा फिर, तो इस तरह से ये निपातन है यहां पर। तो अशनाय में क्या निपातन होगा कि अशन शब्द में जो ईकार की प्राप्ति हो रही थी वो न होकर के आकार आदेश कर दिया गया है, तो अशनाय। उदक शब्द में उदन्य बनाया गया है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर सीधा ही उदक के स्थान पर उदन आदेश। अब यदि ये कहें कि यहाँ पर कि क के स्थान पर नकार आदेश तो बनता नहीं, क्योंकि नकार तो अल है, तो अलोन्तस से लगाना चाहिए, फिर नकार किया ही है आदेश, तो क को क्यों, अ को होगा फिर। तो इसलिए कहा कि पूरे ही उदक को बदल दो ना, उदक के स्थान पर उदन आदेश हो गया। ऐसे ही धन शब्द में धनाय बना है, तो यहाँ जैसे अश्नाय वैसे ही धनाय, यहाँ भी ईकार की प्राप्ति हो रही थी और आकार आदेश कर दिया गया है। तो अश्नायतीति भवति बुभुक्षा चेत, खाने की इच्छा है तो अश्नायति होगा, अन्यत्र अश्नियति, तो अन्यत्र से तात्पर्य वही है कि सामान्य रूप में भोजन चाह रहा है, खाने की इच्छा नहीं है, बस अपना है इसलिए चाह रहा है, अपना हिस्सा चाह रहा है जो कुछ भी है। उदन्यति इति पिपासा चेत, उदकीयति इत्येव अन्यत्र, अन्यत्र ऐसे ही बनेगा, पिपासा नहीं है तो। धनायति इति गर्धश्चेत, और गर्ध नहीं है तो धनीयति। तो ये तीन शब्द बनाए इन्होंने। अच्छा, अब ये जो क्यचिच सूत्र जिसने ईकार किया था, तो इसका अपवाद अब ये वेद में आ रहा है, न छंदस्य पुत्रस्य, न व्यपदम छंदसी सप्तमे क्वचनांतम, अपुत्रस्य षष्ठी क्वचनांतम। अब देखो स्पष्ट बोल रहा है ये न, नहीं होता, तो निपातन वाले सूत्र से तो कोई संबंध होता नहीं है, निपातन वाले सूत्र का कोई अपवाद नहीं होता है या होता है? जब जब निपातन ही पढ़ दिए गए पूरे, तो उनका अपवाद क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो ये निषेध कर रहा है, तो किसका कर रहा है, क्यचिचा का, अर्थात ईकार नहीं होता, अवर्णांत अंग को ईकार नहीं होता। कहाँ नहीं होता, वेद में। तो क्या सारे शब्दों में नहीं, कहा पुत्र को छोड़ देना, पुत्र में तो हो जाएगा ईकार, औरों में कहीं नहीं होगा। तो इस तरह से वेद मंत्रों में जहां जहां भी क्यच प्रत्यांत शब्द मिलते हैं, इनके अवर्णांतों से जब क्यच होता है, तो वहां ईकार नहीं मिलता, ठीक है ना। ये सूत्र बहुत व्यापक है वेद के लिए, और वेद में बहुत से शब्द आएंगे ऐसे, बहुत से शब्द आते हैं जो कि क्यच प्रत्यांत होते हैं। तो पुत्र वर्जितस्य अवर्णांतस्य अंगस्य छंदसि विषये क्यचि परतः न भवति, यदुक्तम तन्न भवति, किन न भवति, क्या क्या कहा गया है। तो मुख्य तो क्यचिच सूत्र था ही, लेकिन क्यचिच सूत्र से हमने ईकार रोका, तो अकृत साधा तो केवल दीर्घ दीर्घ करने आ गया, वो भी तो बैठा हुआ था, तो कहा नहीं वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। यदुक्तम तन्न भवति, तो दीर्घ भी नहीं होगा, फिर ईकार की प्राप्ति यदि होने लगेगी तो वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। कि एक कार्य रोका, दूसरा तैयार हो गया कि नहीं नहीं वो भी नहीं करना है, तो ये सब का अपवाद बन गया। ये क्यचिचा का भी अपवाद हो गया, और अकृत सार्धत्व की ओर दीर्घ का भी अपवाद हो गया। अब शब्द देख लो इसमें, जैसे मित्र शब्द है, अगर लोक में बनाएंगे तो मित्री यति बनेगा ना, लेकिन जो उदाहरण दिए हैं उसकी दृष्टि से देखो कि यहां उदाहरण दिया है इन्होंने उकार उ प्रत्यय करके, उ प्रत्यय कौन करता है, क्यजंतों से, क्या छंदसी, वो भी छंद में ही करता है, क्या छंदसी, वेद में उ प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना, कर्ता अर्थ में। तो मित्रयु का अर्थ क्या हो गया, मित्र को चाहने वाला। तो यहां इसका कार्य क्या रहा सूत्र का, कि क्यच प्रत्यय जब लाएंगे हम आत्मनः मित्रम इच्छति ऐसे कह करके, तो वहां पर मित्र और या, तो ईकार और दीर्घ दोनों को इसने रोक दिया, तो मित्र या ऐसा ही रहा। अब क्या छंदसी से जब उ प्रत्यय लाएंगे, तो उ प्रत्यय है आर्ध धातु, तो अतो लोप से जो या में अ है उसका लोप हो जाएगा, तो मित्रयु। ऐसे ही स्वेद शब्द सम लगा करके संस्वेदयुः, तो यहां पर भी ईकार की जो प्राप्ति हो रही थी और दीर्घ की उसको रोक दिया। देवान जिगाति सुम्नयुः, ये सुम्न शब्द है, सुम्न कहते हैं सुख के लिए, तो आत्मनः सुमनम इच्छति, अपना सुख अपना आनंद चाहता है। यहाँ हो जाएगा चाहने वाला, तो क्या छंदसी से उप्रत्यय हो गया है। तो सुख को चाहने वाला क्या करता है, देवान जिगाति, वो देवों को प्राप्त करता है, दिव्य गुणों को प्राप्त करता है, तभी तो सुख प्राप्त हो पाएगा। ईश्वरीय गुणों को धारण करता है। तो इस तरह के प्रयोग वेद में बहुत मिलेंगे। अब छंदसी की बात चल पड़ी है तो कुछ और भी छंद में आने वाले जो शब्द हैं, तो प्रसंगवश उन सबको भी यहां पर दिया जा रहा है। तो आगे के जो और चार सूत्र आ रहे हैं ये भी छंद से संबद्ध हैं, ठीक है। तो ये पांच सूत्रों का ग्रुप बन गया ना, छंदसी का ये पांच का ग्रुप बन गया। और क्यच प्रत्यय से संबद्ध है ये भी ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है ना। ये पांचों जो सूत्र हैं ये क्यच प्रत्यय से संबद्ध हैं ऐसा। तो अगला सूत्र देखो, दुरस्युर द्रवणस्युर वृषण्यति ऋषण्यति। स्पष्ट है कि सब निपातन दिखाई दे रहे हैं। तो दुरस्युः प्रथमैकवचनान्तम्, द्रविणस्युः प्रथमैकवचनान्तम्, क्यों, क्योंकि ये कृदंत हैं। और वृषण्यति ऋषण्यति क्रियापदम, ये लकारांत लकार हो गए, ये क्रियापद हो गए। दो कृदंत हैं, दो तिंगंत हैं। अब हुआ क्या है इनमें, क्योंकि सूत्र में तो केवल पढ़ दिए बने बनाए ऐसे ही। तो दुरस्युः द्रविणस्युः वृषण्यति ऋषण्यति इत्येतानि क्यचि छंदसी विषये निपात्यन्ते। अब निपातन में है क्या क्या करना है, तो देखो पहला जो शब्द है दुरस्युः, स्पष्ट है कृदंत है ये, लेकिन हमें मूल शब्द पकड़ना है पहले। तो मूल शब्द क्या है, दुष्ट। अब दुष्ट शब्द से क्यच प्रत्यय परे रहते दुरस आदेश करना है। वैसे क्या बनता, दुष्टियति बनता, आत्मनः दुष्टम इच्छति, कोई चाहता है अपने दुष्ट को, है? दुष्ट को चाहते हैं या न चाहते हैं यहां तो दुष्ट की ही बात आ रही है। अच्छा, कोई ये चाहता है नहीं कि मुझे अपने दोषों का पता लग जाए, ये तो इच्छा होती है ना, लेकिन ये भी इच्छा उसको होती है जो कि उन्नति करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है अपनी। तो अपनी कमियां जितनी भी हैं उनको दूर करने के लिए उन कमियों का ज्ञान भी तो चाहिए पहले, दोषों को दूर करने के लिए दोषों का ज्ञान भी तो चाहिए। अब कमरे में झाड़ू लगाने के लिए किसी को भेज दिया, लेकिन वो कूड़ा क्या होता है, ना उसकी पहचान है उसको, ना वो जानता है, क्या झाड़ू लगाएगा वो। वस्त्र साफ करने के लिए दे दिया लेकिन गंदगी का पता ही नहीं कहाँ कहाँ लगी है वस्त्र में। तो इस तरह से दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए दोषों का ज्ञान भी चाहिए। तो दोष भी दुष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उनको चाहता है कि मैं इनको जान पाऊं, और योग दर्शन में तो यही सिखाया गया है, वहां तो दोषों का ही ज्ञान कराया जाता है मुख्य रूप से, तभी उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दुष्ट शब्द के स्थान पर दुरस आदेश हुआ। अब दुरस आदेश करेंगे आगे, क्यच का यह है दुरस य, अब क्या छंदसी लगा लो, दुरस्युहु, ठीक है। द्रविणस्युहु में भी ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, द्रविण कहते हैं धन के लिए, तो धन को चाहने वाला यहां द्रविणस आदेश हो गया है, तो द्रविणस्युहु। वृषण्यति में वृष शब्द है, आत्मनः वृषम इच्छति, वृष को चाहता है, तो वृष का यहां पर वृषण ये आदेश कर दिया गया है क्यच प्रत्यय पर रहते। तो यद्यपि देखें तो सारे ही शब्द अकारांत हैं, तो क्यचि च लग रहा था, और यहां अलग अलग आदेश करके उनको बनाया जा रहा है। ऐसे ही रिष्ट शब्द है तो उसको ऋषण आदेश किया गया है, ये भी अकारांत है रिष्ट, तो ऋषण्यति हो गया, ठीक है ना। उदाहरण में मंत्रों के अंश दे दिए इन्होंने, अवियो ना दुरस्यु हो, ये दुरस्यु आ गया इसमें, दुष्टि यति इति प्राप्ते, ये बन जाता नहीं तो, द्रवणस्योर विपन्नया, यहाँ क्या बन जाता, द्रविणीयति इति प्राप्ते, ऐसे ही वृषण्यति, यहाँ पर वृषीयति इति प्राप्ते, और ऋषण्यति में ऋष्टियति इति प्राप्ते। बहुत सरल सूत्र है, दो शब्द और लिए आगे, वहां कुछ अलग कार्य करना है। अश्वाघस्यात्, देखो पीछे कहा था न छंदस्य पुत्रस्य, पुत्र शब्द के अतिरिक्त अन्यों में सर्वत्र निषेध कर दिया था, तो अन्यों में ये अश्व और अघ भी तो शब्द आ गए, यहां पर भी निषेध हो गया, तो निषेध तो ठीक है, लेकिन निषेध होने के बाद वो अकारांत ही तो बने रहते, जैसे पीछे मित्रयुः संस्वेदयुः उदाहरण दिए थे, लेकिन यहां पर आ आदेश भी करना है, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा है ये। तो अश्वाघस्य षष्ठी क्वचनांतम आत प्रथम क्वचनांतम, अश्व अघ इत्येतयोः क्यचि परतः छंदसि विषये आकारादेशो भवति। अब कोई कह सकता है कि पीछे जो बात हुई थी न छंदस्य पुत्रस्य, वहां यदि सामान्य रूप से ये अर्थ किया जाए, क्योंकि नियम ये होता है कि जब कोई निषेध होता है तो एक परिभाषा काम करती है, क्योंकि वहां मैंने अर्थ क्या किया था कि इस सूत्र ने क्यचिच के कार्य को भी रोका, और उसके बाद फिर अकृत सार्धत्व की ओर दीर्घ से जो दीर्घ प्राप्त होने लगा था उसको भी रोक दिया। लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि यदि आप निषेध कर रहे हैं, हैं प्रतिषेध कर रहे हैं या कोई विधान कर रहे हैं, तो संबंध हमारा कहां जुड़ता है, जो निकट का सूत्र होता है उससे, और उसे कहते हैं अनंतर सूत्र। अनंतर माने बिना विधान के जो आ रहा है पीछे, तो परिभाषा क्या है, अनंतरस्य विधिर्भा भवति प्रतिषेधो वा, अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, प्रतिषेध या विधि ये अनंतर की होती हैं। तो न छंदस्य पुत्रस्य के अनंतर कौन सा था, क्या चीज है, इसको मान ले लेना अश्नायु दंधना, ये तो निपातन है, इसको हटा दो अलग, तो न तो क्या चीज का ही तो निषेध करना था इसको, लेकिन ये इसने कर दिया उसका भी, तो पता कैसे लगाइए कि ये वहां तक इसकी पहुंच हो रही है निषेध करने की, उसमें यही प्रमाण है सूत्र। अब देखो, अब विचार करो कि ये अकृत सार्धातु कयोर दीर्घ का निषेध न कर रहा होता न छंदस्य पुत्रस्य, तो क्या होता कि अश्व और अघ शब्द में ये ईकार का तो निषेध कर ही देता, ठीक है ना, तो उसके बाद अकृत सार्ध कयोर दीर्घ दीर्घ कर लेते, तो ये आकार करना पड़ता फिर इससे वो आकार ही तो करता दीर्घ करके, तो इसके आकार करने से ये पता लग रहा है कि न छंदस्य पुत्रस्य ने पीछे तक मार करी है अपनी, इसने अकृत सार्थक और दीर्घ को भी रोक रखा है, तभी ये सूत्र सार्थक होगा। तो ये सारे संबंध परस्पर जोड़ने होते हैं, नहीं तो ये शंकाएं फिर विद्यमान रहती हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि परिभाषाएं बनाई जाती हैं, वो ठीक है कि संपूर्ण शास्त्र में व्यापक रहती हैं वो, लेकिन हर किसी एक नियम जो है ना हर जगह एक जैसा लागू नहीं होता है, अंतर तो आ ही जाता है फिर भी, तो परिभाषाएं भी कहीं कहीं नहीं लग पाती हैं वो, उसमें पाणिनि के ही सूत्र उनके द्वारा कोई ना कोई संकेत हमें मिल जाता है, तो यहां मिल गया हमें संकेत इस सूत्र के द्वारा कि अनंतरस्य विधिर्भा भवति प्रतिषेधो वा, ये परिभाषा यहां न छंदस्य पुत्रस्य सूत्र में नहीं लगेगी। चलो हो गया ये, तो अश्व शब्द में आकार हो करके अश्वायंतः मघवन, अब ये जो उदाहरण दिए ना इन्होंने केश प्रत्यय करके बना लिया हमने अश्वाय, अब धातु तो बन ही गई है ये, तो लट लकार लाएंगे, क्षत्रि प्रत्यय लाएंगे फिर, और क्षत्रि का बहुवचन का रूप है ये, अश्वायन अश्वायंतौ अश्वायंतः, और जो अगला दिया है अघायवः, ये दिया है क्या छंदसी लगा करके, जैसे भानु भानु भानवः, तो अघायुः अघायु अघायवः, ये बहुवचन का हो गया इसका, मात्वाब्रिका अघायवो विदन। और लिए दो शब्द, देवसुम्नयोर यजुषी काठके, देवसुम्नयोः षष्ठी द्विवचनांतम, यजुषी सप्तम में कुछनांतम, काठके सप्तम में कुछनांतम। काठक संहिता है यजुर्वेद की, तो इसलिए साथ में यजुषी पढ़ दिया है, क्योंकि और भी संहिताएं हैं उसकी। तो देव सुम्न इत्यतयो हो क्यचि परतः आकारादेशो भवति यजुषी काठके। सारी बातें देखो पहले जैसी ही लग रही हैं, कि यहां भी देव सुम्न में न छंदस्य पुत्रस्य ने जो निषेध कर दिया था, ईकार भी नहीं होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर आकार आदेश करना है। तो देवायंत देखो पीछे बना था ना अश्वायंत, ठीक वैसे ही है, क्षत्रि प्रत्यांत ये भी, और सुम्नायंतो हवामहे। ये सुम्न शब्द बहुत आता है वेद में, ये आनंद का पर्यायवाची है, ये सुख का। तो क्या अर्थ हुआ इसका, हम सब सुख की कामना करते हुए हे परमात्मन आपका आह्वान कर रहे हैं। सुम्नायंतो हवामहे हो गया ना, आत्मनः सुम्नम इच्छति, यहां बोल दो आत्मनः सुम्नम इच्छामः, तो असुम्नायंतो हवामहे। क्षत्रिय प्रत्यांत हो गए ये सारे, क्यच प्रत्यय करके क्षत्रिय प्रत्यय, ध्यान रखना। एक सूत्र और है, इसको भी लेते हैं, कव्यध्वर प्रतनस्य अर्चि लोपः, पीछे था यजुषी यहां है ऋचि। तो कव्यध्वर प्रतनस्य षष्ठी क्वचनान्तम ऋचि सप्तमे क्वचनान्तम लोपः प्रथमे क्वचनान्तम। इसमें जो शब्द है कवि, अध्वर और प्रतना, प्रतना आकारांत है ये। अब इनका द्वंद्व समास जो करेंगे तो समाहार करना पड़ेगा, और समाहार करेंगे तो ह्रस्व भी हो जाता है, फिर नपुंसक होने के कारण से ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, उसी का फिर षष्ठी का ये क्वेश्चन बना था ये प्रतनस्य, नहीं तो प्रतना का प्रतनस्य कैसे बन जाएगा। तो समाहार द्वंद्व करके, तो कवि अध्वर प्रतना, इसमें कवि इकारांत है, ये इकारांत का पीछे कोई था ही नहीं, अपवाद है ना, न छंद से पुत्र से वाला भी सूत्र यहां नहीं लगेगा अपवाद रोकने के लिए, तो यहां अलग कार्य करना है ये, इसके लिए है ये। तो ये लोप कर रहा है, कवि अध्वर प्रतना इत्येतेषाम अंगानाम क्यचि परतः लोपो भवति ऋचि विषये, छंदसी कहा था ना, तो छंद में भी केवल ऋचाओं में लगेगा ये, अन्य मंत्रों में नहीं लगेगा। तो कवि शब्द से क्यच प्रत्यय करके आत्मनः कवि मिच्छति, और कवि और य तो लोप किया है, तो य से पीछे लगा लेंगे, अलोन्त्य से लगा लेंगे तो इकार का लोप हो जाएगा, तो कव्य बन गया कवि का कव्य, और उसी में फिर क्षत्रि प्रत्यय आगे करेंगे, कव्यन कव्यंतौ कव्यंतः। मूल शब्द क्या बनेगा फिर बिना रूप चलाए, कव्यत, जैसे पठत गच्छत ऐसे ही कव्यत, ऐसे ही अध्वर शब्द का अध्वर यज्ञ को बोलते हैं। तो यहां भी क्यच प्रत्यय करेंगे तो अलोन्त्यस्य से र में जो अ है उसका लोप हो जाएगा, अध्वर्य, तो अध्वर्यन अध्वर्यंतौ अध्वर्यंतः। ऐसे ही प्रतना शब्द में भी आकार का लोप हो जाएगा, तो प्रतन्य, फिर क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो प्रतन्यन प्रतन्यंतौ प्रतन्यंतः, ये हो गए, ठीक है। तो यहां तक जो है ये क्यच से संबद्ध सारी कहानी समाप्त हो गई, यहीं तक रखते हैं अभी प्रणव ध्वनि। ओ